أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Azimuşşan hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü dersimizin konusu Cuma konusuyla alakalı olacaktır. Cuma namazının vacip olmasının şartlarının hükmüyle alakalı olacaktır inşallah. Ve ilk evvela bu konumuzla alakalı Arapça metnini okuyalım. Faslun ve şeraitu vücubil cumu'ati seb'atu eşya'e. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان والشرائط فعلها ثلاثة، أن تكون بعد بلد مصرا أو قرية، أن يكون العدد 40 من أهل الجموعة، وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. وفرائدها ثلاثة، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة وهيئتها 4 خصال، الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب، ثياب البيض وأخذ الظفر والطيب، ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. Evet, kısaca metin böyleydi. Şimdi okuduğum metnin kelime manasını vermeye çalışacağız inşallah. Faslun, bu bir bölümdür, bu bir fasıldır. Ve şeraitu, şartları, neyin şartları? Vücubi, vacip olmasının şartları. Neyin vacip olmasının şartları? Cumu'ati, cumanın vacip olmasının şartları. Seb'atu, 7'dir. Eşya, şey, şeyler yani, 7 şeydir. Nedir onlar? El-İslamu, Müslüman olmak. وَالْبُلُوغُ bali olmak. وَالْعَقْلُ akıllı olmak. وَالْحُرِّيَّةُ hür olmak. وَالذُكُورِيَّةُ erkek olmak. وَالصَّحَّةُ sıhhatli olmak, وَالْاِسْتِطَانُ vatanında olmak, وَالشَّرَائِتُ şartları, neyin şartları, فِعْلِهَا o cuma namazının fiilinin şartları, kaç tanedir? ثَلَاثَةٌ üçtür. اَنْ تَكُونَ eğer olur olmasıdır, en eğer tekune olmasıdır, yani olur neyi? El beledu beldenin ne olmasıdır? Mısren, şehir olmasıdır. Ev veya kariyeten veya köy olmasıdır. En eğer yekune olursa, en eğer yekune olur, neyi olur? Adedu adedi, yani sayıları olur. Kaç kişi? Erbe'ine 40 kişi. 40 kişi. Erbe'ine 40 kişi olursa sayıları. Kimden? Min ehli ehlinden. Neyin ehlinden? Cumu'ati. Cuma namazı kılan kişinin ehlinden. Yani kılanlar. Ve en eğer tekun yekune olur. El vaktu vakit bakiyen kalırsa. Eğer vakit kalırsa. Yani o vakit içinde olması lazım. Vakit çıktığı zaman olmaz. Ufe'in eğer harace çıktı, kim çıktı, ne çıktı? Vaktu vakit çıktı. Ev veya udimet olmazsa, neyi olmazsa, şurutu şartları olmazsa, o zaman ne olur? Sulliyet. Namaz kılınır. Nasıl kılınır? Zuhren. Öğlen namazı kılınır. Eğer o şartlar yerinde değilse öğlen namazını kılınır. Kılar. Ve faraiduha o cuma namazının farzları kaç tanedir? Selasetun üç tanedir. Hutbetani iki hutbe. Yekumu ayakta, yani yekumu ayakta okur o iki hutbeyi. Fihima o iki hutbede. وَيَجْلِسُ oturur, ne zaman oturur? بَيْنَهُمَا o iki hutbe arasında da oturur. وَاَنْ اَيَرْ تُسَلَّ namaz kılınır. Nasıl? رَكْعَتَيْنِ iki rekat. فِي جَمَاعَةٍ cemaatle o namaz nasıl kılınır? İki rekat cemaatle kılınır. وَهَيْئَتُهَا o cuma namazının heyatları, sünnetleri erba'u dört hisalin haslettir. O cumanın dört hasleti vardır, yani dört sünneti vardır. Nedir onlar? El guslu gusletmek. Daha ve tenzifu temizler. Neyi temizler? El cesedi tenziful cesedi vücudunu temizler. Ve lübsu giyer. Neyi giyer? Thiyabi elbise. Hangi elbiseyi giyer? Biyd. Beyaz elbise. Ve ahzu alır. Neyi alır? Zufri tırnakları. Ve tıybu kokulanır. Yani koku sürer. Bunlar hep cuma namazından önceki sünnetler. Yani cuma namazına gitmeden bunlar yapılır. Ve istihabbu müstehab olur. Sünnet olur yani. Neyi sünnet olur? İnsatu sükut etmek. Ne zaman? Fi vakti, vaktinde, hangi vaktinde? Hutbeti, hutbenin okunuşma, o hutbenin hutbe anlatımı esnasında. Hutbe anlatımı esnasında. Ve men her kim, dahale girdi, vel imamu, imam ise yahtubu hutbe okuyor, hutbe okur. Salla, namaz kılsın, ne kadar, kaç rekat? Rak'ateyni, iki rekat namaz kılsın. Nasıl? Hafifeteyni. Hafifçe iki rekat namaz kılsın. Thumme sonra yeclisu otursun, oturur. Evet. Şimdi kısaca kelime manası da böyleydi. Şimdi cuma namazının vacip olmasının şartlarının hükmü. Evvela bu okumuş olduğum metnin toplu manasını okuyalım. Ondan sonra cuma namazının ehemmiyeti hakkında üzerinde duralım inşallah. Evet, şimdi cuma namazının vacip olmasının şartları, cuma namazının vacip olmasının 7 şartı vardır. 1. Müslüman olmak. Cuma namazı kafire vacip değildir. 2. Bali olmak. Yani ergenlik çağına girmiş olmak. Bali olmayana cuma namazı farz değil. 3. Akıllı olmak. Cuma namazı deliye vacip değildir. 4. Hür olmak. Köle olana cuma namazı vacip değildir. Bir de hapiste olana da vacip değildir. Yani hem köle hem de hapiste. Çünkü ikisinin de hürriyeti elinden alınmıştır. Beş, erkek olmak cuma namazı kadına farz değildir. Kılarsa sünnet olur ama farz değildir. Yani yükümlülük yok erkekte olduğu gibi. 6. Sıhhatli olmak hastaya cuma namazı vacip değildir. 7. Vatanında olmak. Misafire, yolcuya cuma namazı farz değildir, vacip değildir. Evet. Cuma namazının sıhhat şartları. Bakalım şimdi sıhhat şartları nasılmış? Onları da görelim bu toplu mananın içerisinde. Cuma namazının kılınması yani eda etmesi için 3 sıhhat şartı vardır. 3 sıhhat şartı vardır. 1. Cuma namazının kılınacağı yerin şehir veya köy olması. Hanefilerde ancak şehirde kılınabilir. 2. Cemaatin sayıları 40 kişi olması. 39 kişi olsa bile cuma sahih değildir. Hanefilerde 3 kişiden ibarettir. 3 kişi oldu mu cuma namazı kılınabilir. 3. Cuma namazı öğlen vaktinin içinde cemaatle kılacak kadar vaktin olması, eğer öğlen vakti çıkarsa ve veya bu şartlarda biri olmazsa öğlen namazını kılar. Cuma namazının farzları ise, Cuma namazının farzları 3 tanedir. 1. İki hutbe okumak. Bu iki hutbeyi ayakta okumak. 2. İki hutbe arasında oturmak. 3. İki rekat cuma namazını kılmak. Cuma namazının heyatları ise, yani sünnetleri, hasletleri, cuma namazının heyatları 4 haslettir. 1. Cuma namazı için gusletmek. 2. Vücudunu temizlemek. 3. Beyaz elbise giymek. 4. Tırnakları kesmek. Mescide giren bir insanın imam hutbedeyken ne yapması lazımdır? Her kim ki mescide girdiğinde imam hutbe okuyor, 2 rekat hafifçe namaz kılsın, sonra otursun hutbeyi dinlesin. Evet, kısaca efendim metinde geçen toplu mana böyleydi. Şimdi bunun biraz teferruatı üzerinde duracağız inşallah. Rabbim müsaade ettiği kadar, dilimizin dönebildiği kadar. Evet. Şimdi cuma namazının vacip olmasının şartlarının hükmü. Evvela cuma namazını bir tanıyalım. Cuma bir isim olup toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk anlamlarına gelir. Sözlükte cuma ve cüme'a şeklinde de okunur. Bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi aynı gün öğlen vaktinde kılınan iki rekat farz namazının da adıdır. Cuma gününe Müslümanların ibadet için mescitte toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir. Bunu Zebidi Tacül Arus'ta beyan etmiş, Kurtubi Cami'ül Beyan'da bunu beyan etmiştir. Evet, hafta günlerine İslam'dan önce verilen isimler şimdiki isimler olmayıp cuma gününe Yevmul Arube denirdi. Bunu Kurtubi tefsirinde beyan etmiş. Süheyli'ye göre bu isim Süryanice olup rahmet manasına gelmektedir. Cumadan sonraki günler de Şeyar cumartesi, evvel pazar, ehven pazartesi, cebar salı, debar çarşamba, münes perşembe idi isimleri. Araplarda günlerin bu eski isimlerinin ne zaman değiştirildiği konusunda şu bilgiler de vardır. Arube yerine cuma adını veren bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinden Kâb İbni Lüey'in Lüey'dir. İbni Sirin'den gelen bir rivayete göre de bu ad cuma namazı henüz farz kılınmadan evvel Medine'de bulunan Müslümanlar tarafından verilmiştir. İbni Sirin'in rivayeti de şöyledir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret etmeden ve cuma ayeti nazil olmadan önce Medineliler cuma namazını kılmışlar. Ensar Yahudilerin bir günü var. Her 7 günde bir araya toplanıyorlar. Hristiyanların da öyle. Bizim de bir toplanma günümüz olsun. O günde Allah'ı zikredelim, şükredelim dediler. Bunun üzerine Sept, cumartesi günü Yahudilerin, Ahad, pazar günü Hristiyanların, o halde bunu Arube günü yapalım demişlerdir. Bu suretle Esad İbni Zurare'nin yanında toplandılar. Esad İbni Zurare radıyallahu teala an iki rekat namaz kıldırdı ve vaaz etti. Toplandıkları ana cuma adını verdiler. Toplandıkları yere, toplandıkları ortama cuma adını verdiler. O da onlara koyun kesti, ondan kuşluk ve akşam vakti yediler. Daha sonra da cuma ayeti nazil oldu. Cuma suresi ayet 62. surenin 9. ayeti. İbni Hazm da cuma ismi İslami olup İslam'dan evvelki günlerde kullanılmazdı diyor. Cahiliye devrinde o güne Arube denilirdi cumaya. İslam döneminde o gün namaz için toplanıldığından cuma ismi verilmiştir der. İbni Huzeyme'nin Selman-ı Farisi'den yaptığı bir rivayete göre bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman'a Selman sen cumayı ne zannedersin diye sorunca o da Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin atan Adem aleyhisselamın yaratılışı işte o gün oldu. Yani vücudunun bütün parçaları o gün bir araya getirildi buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen başka bir hadiste de üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine de o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet günü cuma günü kopacaktır buyurmuştur. Bu hadisi de Müslim Cuma babının 5. babında rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette de yukarıdaki sözlere ilaveten şu cümleler yer almıştır. O gün tövbesi kabul olundu Adem aleyhisselamın ve o gün vefat etti. Kıyamet de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir mahluk yoktur ki cuma günü tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar kıyamet belki bugün kopar korkusu ile kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde öyle bir saat vardır ki hiçbir Müslüman kul tesadüfen o esnada namaz kılıp Allah'tan bir hacetini dilemez ki onu Allah Celle Celaluhu ona vermesin. Yani öyle o saatte o haceti dilediği an Allahu Teala ona verir. İbn Hacer'e göre cuma günü Mekke'de farz kıl olmuştur. Fakat Müslümanların azlığı ve açlıktan namaz kılacak derecede güçlü olmamaları nedeniyle Mekke'de cuma kılmak mümkün olmamıştır. Ancak şartlar tahakkuk etmeden cumanın farz kılınması garip görünmektedir. Bu nedenle diğer alimler Mekke'de cuma için sadece izin verilmiş olabileceği kanaatindedirler. İbn Abbas'ın şu rivayeti de bu görüşü desteklemektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam hicret etmeden önce cuma namazının kılınması için izin verilmiştir. Fakat Mekke'de cuma kıldırmaya gücü olmadı. Onun için daha önce Medine'deki Müslümanlara İslam'ı öğretmek için gönderilmiş olan Musab bin Umeyr'e mektup yazarak Yahudilerin açıktan zebur okudukları güne bak, siz de kadınlarınızı ve oğullarınızı toplayın da zeval vaktinden sonra Allah'a iki rekat namaz ile tekarrub edin. Bu emir üzerine Musab Medine'de ilk cuma kıldıran kişi olmuştur. Bu görevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelinceye kadar sürdürmüştür. Suyuti Ed-Durul Mensur'da bunu efendim zikretmiştir. Darekutni'de naklen İbn-i Sa'd tabakatında da bunu zikretmiştir. Musab radıyallahu teala an cuma namazı kıldırdığı ilk cemaatin sayısı 12 idi. 12 idi. İbn-i Hacer'in cuma namazının Mekke'de farz kılındığı halde orada kılmayışının sayı azlığına bağlanmasının geçerli olabilmesi ihtimali uzaktır. Çünkü cuma namazının kılınabilmesi için 40 kişinin varlığı gerekecek olsa bile bu sayıda Müslüman o tarihlerde bir araya rahatlıkla gelebilirdi. Ancak cuma namazının açık kılınması gereği ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Müslümanların o sıralarda gizlenmiş bulunmaları nedeniyle kılamamış olmaları düşünülebilir. Kanaatimize göre bu sıradan bir izin olarak da değerlendirilemez. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu ve Resulünün izinleri bile emir gibi uyulması gerekli hükümlerdir. Özellikle bu konu ibadetlerle ilgili olursa emir durumu daha güçlüdür. Bu konuda cihada izin veren El-Hac suresinin 22. surenin 39. ayetini göz önünde bulundurabiliriz. Diğer taraftan cuma namazının farziyetini bildiren ayet Cuma suresinin 62. surenin 9 ile 11 ayeti bilindiği gibi Medine'de ve hicretten sonraki yıllarda nazil olmuştur. Bu durum ise bizlere abdestin farziyeti ile ilgili ayetin nüzulunu hatırlatmaktadır. Namaz için abdest almak bilindiği gibi peygamberliğin ilk dönemlerinde farz kılındığı halde ilgili ayet daha sonraları Medine'de nazil olmuştur. Demek oluyor ki bazı hükümler teşri edilirken ilgili olan ayet daha sonra inmiş olabilir. Bu hükmü pekiştirmek için olabildiği gibi nüzulü için gerektirici bir münasebette kadar bekletilmesi ve böylece daha etkileyici bir hal alması hikmetine de dayalı olabilir. Cuma'yı ilk kıldıranların Esad İbni Zurare ile Musab bin Umeyr oldukları hakkındaki rivayetlerin arasını birleştirmek gerekirse Musab'ın Medine'nin merkezinde ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın emri üzere cuma namazı kıldırdığı Esad'ın ise Medine yakınında bir yerde ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın emri gelmeden kıldırdığı söylenebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı ilk cuma namazı Ranuna denilen yerde Salim İbni Avf mescidindedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurduğunda ilk olarak Küba'da Amr İbni Avf oğullarına misafir oldu. Orada pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kalıp Küba mescidinin temelini attı. Sonra cuma günü Medine'ye gitmek için yola çıktı. Benu Salim yurduna gelince cuma namazı vakti girmişti. Orada hutbe okuyup ilk defa cuma namazını kıldırdı. Bu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıldırdığı ilk cuma namazıdır. Cumayı farz kılan ayet bundan önce nazil olmuştur. Medine haricinde ilk cuma namazı kılınan yerde Bahreyn'de Cevasa'da Abd-i Kays mescididir. İslam'da cuma gününün dünyanın başlangıcına, sonuna ve ahirete kadar uzanan bir yeri ve değeri vardır. Diğer semavi dinlerde de cuma gününe dikkat çekilmiş fakat onlar bu günü terk ederek başka günlere yönelmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle dediği nakledilmiştir. Bizler Bizden önce kitap verilenlere göre en sonuncusuyuz. Kıyamette ise en öne geçeceğiz. Onlar Allah'ın kendilerine farz kıldığı cuma gününde ihtilafa düştüler. Allah onu bize gösterdi. Diğer insanlar bu konuda bize uyuyorlar. Ertesi gün Yahudilerin, daha ertesi gün ise Hristiyanlarındır. Buhari cuma babında, cuma babı 1, Müslim cuma hadis no 856. Müslim'in lafzı az farklıdır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü niçin bu adın verildiği sorulduğu, cuma gününe niçin bu adı verildiği sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir. Babanız Adem'in yaratılışı o gün oldu. Kıyamet o günde kopacak. Yeniden dirilme ve insanların hesap için yakalanması o günde olacaktır. Cuma gününün 3 saatinin sonunda öyle bir an vardır ki o anda dua edenin duası kabul olunur. Bu hadisi de Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Her kim cuma günü cenabetten gusleder gibi güzelce gusleder, sonra da ilk saatte yola çıkarsa bir deve kurban etmiş gibi olur. İkinci saatte yola çıkarsa bir sığır kurban etmiş gibi olur. Üçüncü saatte yola çıkarsa bir koç kurban etmiş gibi olur. Dördüncü saatte yola çıkarsa bir tavuk kurban etmiş gibi olur. Beşinci saatte yola çıkarsa bir yumurta tasadduk etmiş gibi olur. İmam cuma namazı için iftitah tekbiri alınca melekler hazır olur, okunan Kur'an'ı dinlerler. Bu hadisi Müslim Cuma 2 hadis no 850'de zikretmiştir. Cuma namazını terk edenler için de hadis-i şeriflerde şu tehditler varid olmuştur. Bir takım insanlar ya cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar. Bu hadisi Müslim Cuma 12 hadis no 865'te kayıt altına almıştır. Her kim önemsemediği için 3 cumayı terk ederse, her kim önemsemediği için 3 cumayı terk ederse, tabii ki burada şartların oluşunun şartı vardır. Eğer şartlar o yerinde olup da bu şartların gereği olarak önemsemeden terk ederse o kişi, terk ederse 3 cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Bu hadisi de Ebu Davud Salat 210. Bir kimse cuma günü gusleder, elinde geldiği kadar temizlenir, yağ veya koku sürünür, sonra mescide gider, bulduğu yere oturur ve namazını kılar. Hutbeyi dinlerse geçen cumadan o cumaya kadar işlemiş olduğu günahları affolunur. Bu hadisi Buhari Cuma 6 babta zikretmiştir. Cuma namazının farziyeti kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabittir. Cuma suresinin 9. ayetinde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İbn-i Mace'de mevcut Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen şu hadis, cumanın farziyetini sünnetle delilidir. Ey insanlar, ölmeden önce Allah'a tövbe ediniz. Başka işlerle meşgul olmadan önce salih ameller işlemeye çalışınız. Allah'ı çokça zikretmek ve gizli ve açık olarak çokça sadaka vermek suretiyle sizin ile Rabbiniz arasındaki bağı güçlendiriniz. Böyle yaparsanız hem rızıklanırsınız hem de Allah tarafından hatırınız hoş tutulur. Şunu biliniz ki Yüce Allah Celle Celaluhu şu bulunduğum makamda, şu günümde ve şu ayımda ve şu yılımda sizlere cumayı farz kılmış bulunuyor. Ve bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Benim hayatımda ya da benden sonra adaletli yahut da zalim bir imamı olduğu halde, yani halife olduğu halde onu hafife alarak yahut da inkar ederek kim terk ederse Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. Hiçbir işini mübarek kılmasın. Haberiniz olsun böyle bir kimsenin ne namazı vardır, ne zekatı, ne haccı, ne orucu ve ne de iyiliği ta ki tövbe edinceye kadar artık kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul etsin. Şunu da biliniz ki hiçbir kadın bir erkeğe imam olmasın. Okuması düzgün olmayan bir bedevi Arap bir muhacirin önüne geçip imam olmasın. Facir bir kimse de kılıcından ya da copundan korktuğu bir zorbanın kendisini zorlaması hali dışında da mümin bir kimseye imam olmasın. Yani zoraki imamlık olmaz. İbn-i Mace Sünen bu hadisi zikretmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Benu Salim yurdunda kıldırdığı ilk cuma namazında cemaatin 40 veya 100 kişi olduğu söylenir. Bu mescitte sonradan Mescid-i Cuma adı verilmiştir. Cuma ayetinin Mekke'de nazil olduğu da ihtimal dahilindedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesi için bir hurma kütüğü edinmiş, Ensardan bir kadının aynı zamanda marangoz olan kölesinin ılgın ağacından yaptığı 3 ayaklı minber mescide konuncaya kadar onun üzerinde hutbe, cuma hutbelerini okumuştur. Yeni minber gelip de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe için üzerine çıkınca eski hurma kütüğünde deve iniltisi gibi bir ses çıkmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de inerek elini üzerine koyunca susmuştur. Hani minberimle şey arasındaki şey dedi ya, o minber altına o şimdi o şey gömülmüştür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiye girince cemaate selam verir, minbere çıkınca onlara döner, ikinci bir selamdan sonra otururdu. Bu oturuşa celsetül istiraha denir. Bilal ezan okumaya başlar. Bitirince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkarak hamd ve senadan sonra vaaz ve nasihatı muhtevi bir hutbe okurdu. Bir müddet oturduktan sonra tekrar kalkıp ikinci hutbeyi de okur ve minberden inerdi. Kamet getirildikten sonra iki rekat olarak cuma namazını kıldırırdı. Cuma namazının ilk rekatında ekseriyetle Cuma suresini ve ikinci rekatta da Münafıkun suresini yüksek sesle okurdu. Cemaat en fazla cuma namazında toplandığı için Cuma suresini de okumakla onlara cumanın adab ve erkanını öğretmiş ve Münafıkun suresini okumakla da münafıklardan sakınmalarının lüzumunu ihtar etmiş oluyordu. Sonraları ilk rekatta Ala ve ikincide de Casiye surelerini okuduğu da rivayet edilmiştir. Halife Hazreti Ömer Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu şekilde cuma namazı kılındı ise de Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında şehrin nüfusunun arttığı ve halkın camiden uzak yerlere ikamet ettiği göz önünde tutularak namaz vaktinin geldiği için mescidin dışında bir ezan okutulmaya başlandı. Bu ezan Zavra'da bulunuyordu. Hazreti Osman'ın radıyallahu teala anhu'nun bu ezan Zavra'da okunuyordu. Yani mesela yüksek yerlerde okunuyordu. Hazreti Osman'ın okuduğu bu ezan dış ezan diğer memleketlerde de okunmaya başlandı. Herkesten kendisinden 80 sene sonra Hişam bin Abdülmelik de bu dış ezanın hariçte mesela Medine'nin Zavrası gibi şehrin ortasında okunacak yerde caminin minaresinde okunmasını emretti. Böylece kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabit olan cuma namazı, gücü yeten ve şartları kendisinde bulunan her mükellef olan Müslümana ne oldu? Farz-ı ayn oldu. İki rekat olan cuma namazının herhangi bir sebepte kılmamış olanlar öğlen namazını 4 rekat olarak kılarlar. Bütün namazlarda şart olan İslam, akıl, bulu, taharet şartlarından başka cuma namazının farziyeti ve edasının şartları da vardır. Buraya kadar İslam Fıkıh Ansiklopedisinden bu konu ele alınmıştır. Evet. Evet, dedi ki burada Cuma'nın vacip olmasının şartlarının hükmü, kısaca Cuma'yı böylece tanımış olduk. Şimdi Cuma namazının vacip olmasının şartları, bunlar da 7 tanedir dedik. Efendim, bu 7 tanesinde birisi Müslüman olmak, bali olmak, akıllı olmak, hür olmak. Efendim, ondan sonra, yani hür, buradaki hür, hürdeki kasıt, hür olan bir Müslüman, İnancının gereği olan bütün ibadetleri serbest ve özgür bir şekilde hiçbir kimseden korkmadan bütün dini hükümlerini özgür bir şekilde yaşayarak ve bundan dolayı herhangi bir kimsenin taarruz ve müdahalesine maruz kalmadan Allah'ın emrettiği gereği üzere ibadet eden İslam'ın bir bütün, İslam'ı bir bütün olarak korkusuzca yaşayan kişi hür demektir. Evet. Ondan sonra erkek dedik. Erkek olmak kadına farz değil, sıhhatli olmak ve vatanında olmak. Şimdi bunun üzerinde biraz açıklık getireceğiz. Eğer cuma namazı kadına farz olsaydı bu kadın için çok bir zorluk ve meşakkat olurdu. İslam ise zorlamaz, kolaylaştırır. Dolayısıyla böylesi bir hüküm kadın için bir iyiliktir. Çünkü kadının kendisine has bir takım mazaret ve özürleri vardır. Bu özür ve mazaretlerden dolayı İslam bu hükmü kadınlar üzerinde kaldırarak yükünü hafifletmiştir. İslam alimleri asırlarca bu konuyu etüt ederek bu konuda hiçbir alim neden kadına cuma namazı farz olmasın diye bir itirazda bulunmamışlardır. Şu kadar vardır ki cuma namazı kadına farz olmamakla beraber şayet bir kadın cuma cemaatinde hazır bulunursa o kadına o kıldığı cuma namazının öğlenin yerine geçer. Evet. Mesela eğer Allahu Teala kadına cuma namazını farz kılmış olsaydı, kadının hayız gününe denk gelmiş olsaydı durum ne olurdu? Terk etmek zorunda kalırdı. İşte onun için Allahu Teala her halükarda kadına bir iyiliği ve zorluğu kaldırmak için onu efendim kadının o mesela cuma namazının farziyetini kadından kaldırmıştır. Sıhhatli olmak, sağlıklı bir insanın cumaya gitmesi daha evladır. Çünkü sağlık olmayınca adam nasıl gidebilir ki? Bu da sağlıklı olmayan, hasta olan kişiye cuma yani cumaya gidecek gidemeyecek durumda olana bu da vacip değildir. Bir de vatanında olmak. Şimdi cuma namazının vatanındaki olma durumunun bunu biraz açalım. Cuma namazının farz olmasının şartları. Cuma namazı namaz, oruç, hac, zekat kelimeleri gibi fıkıh usulü açısında kapalı anlatım mücmel özelliği olan bir terimdir. Bu yüzden onun kılınış şekil ve şartları ayet ve hadis ve sahabe açıklamalarına ihtiyaç gösterir. Çünkü Allah elçisi namazı benim kıldığım gibi kılınız. Bu hadisi Buhari rivayet etmiş, buyurmuştur. Cabir bin Abdullah'dan naklettiği bir hadiste şartlar şöyle belirlenmişti. Allah'a ve ahiret gününe inananlara cuma namazı farzdır. Ancak yolcu, köle, çocuk, kadın ve hastalar bundan müstesnadır. Bu hadisi Ebu Davud, Darekutni, Begavi, Şerhüsünne kitaplarında kayıt altına almışlardır. Bu istisnalar dışında kalan her Müslümana, Müslüman erkek bu namazda yükümlü demektir. Buna göre şartlar da şöyledir. A. Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir. Ancak namazı cemaatle kılarlarsa bu yeterli olup öğlen namazını kılmaları gerekmez. Serahsi bunu kaynak altına almıştır. ve İbn Abidin. Serasi ve İbn Abidin. Hür, iki hür, be hür olmak. Hürriyetten yoksul bulunan esir ve kölelerle cezaevindeki hükümlülere yani cuma günü öğle namazı kılmaları yeterlidir. Cuma namazı farz, onlara farz değildir. Ancak anlaşmalı mukatep kölelerle kısmen azat edilmiş kölelere farzdır. Kendisine cuma namazı farz olmayan köle, esir veya mahkumlar her ne surette olursa olsunlar cumayı kılmış olsalar sahih olur. C. Mükim olmak. Yolcuya cuma namazı farz değildir. Çünkü o yolda ve gittiği yerlerde genel olarak güçlüklerle karşılaşır. Eşyasını koyacak yer bulamaz ve bu yol veya yol arkadaşlarını kaybedebilir. Bu sebeple ona bazı kolaylıklar getirilmiştir. D. Hasta olmamak ve bazı özürler bulunmamak. Namaza gidince hastalığının artmasında veya uzamasında korkan kimselere cuma namazı farz olmaz. Yine hasta bakıcı, aciz, ihtiyar, gözü görmeyen, ayaksız, kötürüm ve Müslümanlar cumayı kılarken onların güvenliğini sağlamakla görevli olan emniyet nöbetçisi gibi özrü bulunanlar vakit bulununca öğle namazını kılmakla yetinirler. Ancak bu kimseler cemaatle cuma namazına katılırlarsa yeterli olur. Serahsi İbn-i Humam Fethül Kadir bunu kayıt altına almıştır. Ayrıca düşman korkusu, şiddetli yağmur ve çamur, ağır bir hastaya bakma gibi özürler de cuma namazını kılmamayı mübah kılan özürlerdir. Körün elinden tutup camiye götürecek kimsesi olursa cumayı kılması İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre farz olur. Üzerlerine cuma namazı kılması farzı olmayan Müslüman kimseler cumayı kılmaya imkan bularak kılsalar vaktin farzını eda etmiş olurlar. Artık o günün öğle namazını kılmaları gerekmez. Cuma namazı kılmaları farz olmayan kimseler bulundukları bölgede cuma namazı kılınıyor ise öğlen namazını cemaatle değil yalnız başlarına kılarlar. Bulundukları bölgede cuma namazını kılınmıyorsa öğlen namazını cemaatle kılabilirler. Bunu da İslam Fıkıh Ansiklopedisi kayıt altına almıştır. Sami Efendi bir kapıya bakar mısın yavrum? Baba. Kapı çalındı ama bilmiyorum. Evet. Bu vatanında olmak dedik. Bir de efendim yolcu yani vatanda olmayan mesela bir insanın yolcu, misafir ve misafire cuma namazı vacip değildir. Çünkü yolculuğun meşakkat ve zahmetinden dolayı bu hüküm Müslümanlar için hafifletilerek zorluktan ötürü kaldırılmıştır. Bu da yine onların menfaatinin gereğidir. Eğer bu kolaylık olmasaydı yolcu için bu durum çok zorlaşırdı. Evet. Cuma'nın saat şartları. Cuma namazının kılınmasının eda etmesi için 3 saat şartı vardır. Evet. 1. Cuma namazının kılınacağı yerin şehir veya köy olması. Hanefilerde dedik ancak efendim şehirlerde olabilir. Bunu bir tamamlayalım. Cemaatin sayıları 40 kişi olması. Hanefilerde 3 kişi. Cuma namazını öğlen vakti içinde cemaatle namaz kılacak kadar vaktin olması. Eğer öğlen vakti çıkarsa veya bu şartlarda biri olmazsa öğlen namazını kılarlar. Evet. Şimdi burada burada çayımızı içebilirsiniz. Fark etmez. Devam edin. Biz de derste devam edebiliriz. Dedi ki cuma namazının kılınacağı yerin veya şehir veya köy olması veya isterse burada kalalım. Bunu bir dahaki dersimizde efendim devam edelim. Hem konu daha güzel anlaşılmış olur. Bu sıhhat şartları biraz detaylıdır. Efendim nasıl kılınır, ne şekil kılınır, alimlerdeki efendim içtihatları nasıl olmuş, ne şekil olmuş onları göreceğiz inşallah. Bunu efendim bir dahaki dersimize bırakalım. Allah nasip ederse bir dahaki dersimize de bunu devam ederiz inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.